وقدموا في الدار الى الله. لا اله الا الله الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Geçen derslerimizde din-i İslam'ın nesillere, cemiyetlere, cemaatlere, her çeşit insan topluluklarına anlatılması, tebliğ edilmesi icap eden bir din olduğunu anlatmıştık. İşin en mühim nokta, en mühim esas, en mühim seriyeti küfür içinde çalkalanıyor. Küfür dediğimiz İslam imanının Kur'an'ın getirdiği itikat sisteminin dışında kalan bütün inançlar küfür ile ve bu kelimeyle ifade ediliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz el küfrü milletin vahidetin buyuruyorlar. İslam imanının dışında kalan bütün kanaatler, görüşler, felsefeler, inançlar, itikatlar hepsi bir tek küfür milleti çerçevesi içindedir. Hepsi İslam'a göre aynı düşünceyle, aynı kanaatle ifade edilmektedir. Böyle olunca küfür içinde, inkar içinde bulunan bir insana siz İslam'ı anlatmalısınız ki o İçindeki küfrün karşısına imanı, İslam'ı koyabilmelisiniz ki aynaya bakar gibi bir küfrün suratına baksın, bir de imanın suratına baksın. Bir küfrün şöyle bir tartsın, bir de İslam'ı tartsın, tercih edebilecek bir noktaya gelsin, aklıyla, mantığıyla, izamıyla, vicdanıyla küfür ve imanı şöyle bir mütalaa, bir müzakere, bir düşünme fırsatı bulsun, sonunda Müslüman olmak imkanına erişsin. Müslüman olmak şerefine ulaşsın. Siz bir kafirin karşısına İslam'ı koyamamışsanız, İslam tebliğatını ona götürememişseniz, o adam küfrünü neyle kıyaslayacak? Nasıl ve neyi tercih edecek? İyiyle kötüyü mukayese edebilmek için iyinin karşısında kötünün, kötünün karşısında iyinin olması lazım. Küfrün karşısında da imanın, İslam'ın olması lazım. Her tarafa küfür hükmediyor da din-i İslam anlatılmıyor, anlaşılmıyor, aktarılmıyor, eğitim yapılmıyor, tebliğatı yapılmıyor, dolaşılmıyor, emri bir maruf yapılamıyorsa bu küfür milletlerini, küfürle yetişen nesilleri nasıl kurtaracaksınız? Ve bunlar nasıl kurtulacaklar? İnkarlarının karşısında iman olmazsa, küfürlerinin karşısına İslam çıkmazsa kimi, nerede, nasıl ve ne şekilde ıslah edeceksiniz? O halde İslam'ın mutlaka anlatılması ve muhakkak insanlığa anlatılması lazım. Her Müslümanın bu noktada ittifak etmesi lazım. Bence aciz kanaatine göre bugünkü yeryüzü Müslümanlarının ve Türkiye'deki müminlerin en birinci, en mühim vazifesi İslam'ı tebliğ etmektir. Bütün etrafıyla tabii. Bu tebliğat vazifesi yapılmıyorsa neticeden endişe etmeniz lazım. Gençliği, nesilleri, insanları, cemiyetleri İslam'a çekebilmek için İslam'ı pazarlamanız, onların aklına, mantığına, nazarına, her türlü fikriyatına harc etmeniz lazım. İslam'ı arz edemiyorsanız, İslam'ı tebliğ edemiyorsanız, İslam'ı ortaya koyamıyorsanız, başkalarının neden Müslüman olmadığına niçin kızıyorsunuz? Niçin onlara kafir diyoruz? Siz onun küfrünün karşısına pırıl pırıl İslam ve imanı koydunuz, o da mukayese edebildi mi, o da tercih edecek bir noktaya gelebildi mi? İşte mühim nokta burası. O bakımdan işi ele alıyoruz ve İslam'ın anlaşılması, hiç olmazsa nesillerimizin İslam'a yaklaştırılması lazım diyoruz. Yaklaştırılmazsa ne olur, İslam anlaşılmazsa ne olur? Efendiler, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de anarşizm diye bir şey var. Herkes söylüyor, herkes konuşuyor. Herkes bu mesele etrafında bir takım zihnini işletiyor, konuşuyor vesaire. Politikacılar konuşuyor, güya ilim adamları, papyonlu papyonlu profesörler konuşuyor. Şunlar bunlar konuşuyor, bir sürü konuşmalar oluyor. Anarşizm, anarşizm, anarşistler falan. Şimdi kelimeyi biraz daha değiştirmişler, teröristler diyor, terörizm, şiddet eylemleri falan. Saçma sapan kelimeler üretiliyor, üretiliyor. Terörizm yahut teröristler. Mütemadiyen bu kelimelerle asıl gaye gizlenmeye, gölgelendirilmeye çalışılıyor. Türkiye'deki anarşizm diye böyle bir kelimeyle perdelenecek bir şey yok. Türkiye'deki her anarşist vallahi komünisttir. Her anarşist mutlaka ve mutlaka ya komünist Rusya'nın emrinde bir komünisttir, ya Çin'in emrinde bir komünisttir, yahut Arnavutluğun emrindeki bir komünisttir. Efendim komünist demeyelim, Rusya barınır filan, anarşist diyor ona. Hayır, gerçekleri gizlemeyen için gayret ediyorlar. Terörist de aynı mana içerisinde. Yeryüzü cehenneme çevrilmek istemiyor. Emperyalizm dedikleri sömürgecilik, Amerika nasıl bir sömürgeciyse, vallahi ve billahi Rusya da öyle bir sömürgecidir. Burnunun dibindeki Atvin gibi, Hopa gibi, Boçka gibi Rus hududunda komşu komşuya olan bir Türkiye'yi 50 milyonluk nüfusa sanayileşememiş, kalkınamamış, makinasını, motorunu, uçağını, tankını yapamayan bir Türkiye'yi Rusya müşteri olarak, bir sanayi pazarı olarak kaçırmak ister mi? Türkiye'yi istiyorlar ki Rusya'nın efendim bir pazarı, bir sanayi pazarı, bir müşterisi ve bütün o malların satılabildiği, alınabildiği pazar haline getirmek. Niye bunu kaçırsın? Bugün yeryüzünde bir sanayi emperyalizmi var. Her kalkınan, makine yapan, motor yapan bir devlet istiyor ki bir başka millet motor yapamasın da ben kendi motorumu satayım diye uğraşıyor. Hiç Rusya ister mi ki sen kalkınasın? Anarşizm bir plandır. İçeriden içeriden tahribattır. Büyük bir devlete köle olasın, uşak olasın, emperyal olasın, ham madde olasın, müşteri olasın, pazar olasın, enayi olasın diye çarpışıyor. Akıl var mı? Gelsin konuşalım. Hangi politikacı varsa güvenen gelsin konuşalım. Hangi profesör varsa gelsin konuşalım. Hangi gazeteci, magazeteci gelsin konuşalım. Öyle kelimelerle işi gizlemeye kimsenin ciddiyet diyecektir. Ortada bir kavga var. Bu kavga gayetsiz değil. Her anarşistin elinde bir Rus silahı var. Rus makinalı silahı var. Keyfine vuruyor bunlar ya. Kimi kandırıyorlar bunlar? İmkan var mıdır yani bu Rus silahlarını Rus devletinin haberi olmadan kim sokuyor dünyaya? Kimse sokabilir mi? Planlı bir hareket yerliyor. Gayet bilinçli bir hareket var orta yerde. Terörizm, anarşizm bu kelimelere kimi kandırıyorlar? Ve Müslümanlar da aldanıyor zannediyorlar. Müslüman aldanır mı hiç? Müslüman aptal mıdır haşa? Efendiler, İslam'ı işte anarşizm dedikleri neyse, bu hareket bize ispat etmiştir ki, Müslüman Türk milletine anlatmıştır ki, mekteplerde Allah'ın dini okunmadığı için, okullarda Kur'an-ı Kerim olmadığı için, Müslüman milletimizin çocuklarının kalbinden âmentü billahi ve melâiketihi imanı ve itikadı sökülüp alındığı için, Allah'ın dininin eğitimi yapılmadığı için, şu memlekette İslam anlatılmadığı için nesillerimiz tam tamına anarşist ve komünist haline gelmişlerdi. Rapor budur. İslam anlatılsaydı, İslam imanı haşırlansaydı böyle olmayacaktı. Ve yabancı ajanların, yabancı kişilerin ve kültürlerin alyozu altında ezilmeyecekti. Ben bunu katı olarak söylüyorum. Evet. Allah'a inanmıyor nesil. Geçen gün mektebe, okula, lise birinci sınıfa oğlunu kaybetmeye gelen bir baba anlatıyor. Bir baba ağlıya ağlıya anlatıyor. İş işten geçtikten sonra anlatıyor. Hocam diyor, çocuğu götürdüm liseye kaydettiriyorum. Müdür muavini soruyor diyor, evladım din dersi okuyacak mısın? Şu hale bak, biraz sonra anlatacağım. Çocuk da birdenbire ayağa fırladı diyor, benim öz oğlum hocam diyor, benim derdim çok büyük diyor. Neyse ki anlamış. Ayağa kalktı diyor, ben din dersinin lüzumuna ve Allah'ın varlığına inanmıyorum dedi diyor. Aynen Müslüman ne olur? Allah'a inanmayan neslin kalbine vatan sevgisi koyabilir misiniz Müslümanlar? Allah'a inanmayan bir neslin eline devlet idaresini teslim ederseniz ne halt edersiniz siz? Korkunç mesele bunlar. Neslinizi imha ettiler. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Bir Müslüman kardeşim anlatıyor, bir caddenin diyor bir kıyısında teyit makinesinden vaaz-ı nasihat açıyorum arada bir hocam diyor. Teyidi açıyorum, fazla da bir yüksek sesle değil, normal bir sesle vaaz-ı nasihat çalıyorum diyor caddede. İki gün devam ettim, üçüncü gün diyor o caddedeki binaların, tüccarların, esnafların hepsi başıma yığıldı. Kardeşim bizi rahatsız ediyorsun dediler diyor. Gürültü oluyor dediler diyor, hesap yapamıyoruz dediler diyor. Kaldırmaktan polis çağırırız ha, jandarma çağırırız ha, canına okuruz ha dediler diyor ve kapatmak zorunda kaldım diyor. Ama benim tam karşımda diyor akşama kadar bangır bangır diyor elektronik cihazlarla bantlara alınmış şarkılar, türküler, manasını kimsenin anlamadığı Avrupa'nın diyor sazları, cazları çalınıyor, bunlara kimse rahatsız olmuyor diyor. Cemiyetin ne hale geldiğini görüyorsun. Peki siz bu şarkılardan, bu gitar seslerinden, bu gürültülerden, bu pop müziğinden, bilmem ne mikrop müziğinden, şuradan buradan niçin rahatsız olmuyorsunuz? Akşama kadar bu caddede bir değirmenin yaptığı gürültü gibi burada şarkı ve türkü çalınıyor. Niye bunlarda rahatsız olmuyorsunuz deyince, evladım sen çok geri kalmışsın, sen çok geri kafalısın dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıymış. Korkunç efendim. İslam anlatılmaya anlatılmaya ne hale geldi cemiyet görüyor musunuz? Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Sen çok geri kalmışsın evladım, senin kafan örümceklenmiş diyor diyor bana diyor. Efendiler, bu fikrin böyle olduğunu küçümsemeyiniz. Devlet politikası bile aynı esaslara kurulmuştur. Avrupa kültürü, Avrupa'daki kültür emperyalizmi Müslüman milletlere bir şey aşılamaya çalışmışlardır. Nedir o? Müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun, hep bunu fısıldamışlardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu okulda öğretiyorlar. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ne bu ya? Efendim müzik ruhun gıdasıdır. Bundan dolayı devlet bile müzik ruhun gıdasıdır diye bir felsefeye inandığı için okullara müzik dersini mecbur koymuştur. Ama amenti billahi ve melaiketihi hakikatin ve din dersini okullara koymamış, mecbur etmemiştir. Niye? Din çünkü efendim ortada kalmış bir şey. Müzik ruhun gıdasıdır ama Allah ve Resulü ruhumuzun belasıymış mı kabul ediliyor? Vay zavallılar! Görün neslinizin ne hale geldiğini! Görün çocuklarınızın ne hale geldiğini! Görün karılarınızın ve kızlarınızın ne hale geldiğini! Görün ve utanın! Allah'tan korkun! Mekteplerin kapısında mübarek Mehmetçiğin bekletilmesinden utanın! Utanın! Hayal edin! Bir milletin mektebinin kapısında asker beklerin Allah'ım! İlim yuvasının kapısında jandarma beklerin Allah'ım! Bizim memleketimizi ne böyle getirdiler? İslam'ı tepeleyenler, Kur'an'ı insanlardan çekenler ne böyle getirdiler? Bir milletin mektebinin kapısında asker beklerin Allah'ım! Bu milletin ne korkunç bir kaderi varmış Allah'ım! Neslimizi kime teslim edelim Allah'ım? Çocuklarımızı kime verelim Allah'ım? Bizi sahipsiz mi koyuyorsun Allah'ım? Sultan Fatih'in hatırı yok mu Allah'ım? Muhammed Mustafa'nın hatırı yok mu Allah'ım? Evliya Allah'ın hatırı yok mu Allah'ım? Bizi kime bırakıyorsun Allah'ım? Din olmazsa insan olur mu kardeşlerim? Bir mektepte din dersi olmazsa kapıda jandarma bekler kardeşlerim. Bunu niçin anlamıyor politikacılar? Bunu niçin anlamıyorlar? Askeri erkan niçin anlamıyor? Niçin anlamıyorlar? Neden için hakikatine inanmıyorlar? Kardeşlerim, din olmazsa memleket yıkılır. Dünyada dinsiz kimse yok olmamıştır tarihte. Tarihte dinsiz bir kavim göremezsiniz. Mümkün değil, değiştiremezsiniz. İnsan nasıl havaya muhtaçsa, yüreğe, Allah'a da öyle muhtaçtır. Din o kadar mühimdir ki, vicdanların hakikati din ile kaindir. Bir vicdandan dini çıkarırsanız, o vicdan kokuşur, var olur, hiçbir şuur kalmaz. Öyle olmamış mıdır? Kadınlarımızın, kızlarımızın hali bundan başka bir şey midir? Her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim. Eğer şu memlekette bir takım politikacıların, gazetecilerin, profesörlerin söylediği gibi özgürlükçü demokrasi varsa bir Müslüman hoca da her şeyi söyleyecektir. Özgürlükçü demokrasi var mı kardeşim? Var. Ben de söyleyeceğim. Yok, hocalara hürriyet yok. Git bakalım zindana beni. Git bakalım. Hayır. Hürriyet varsa ben de konuşacağım. Özgürlükçü, özgürlükçü demokrasi laf, lüftet, tut, ben de konuşacağım. Bir gazeteci, her rezaleti işleyebilme hürriyetine malikse, ben de şu Kur'an'ı anlatma hürriyeti istiyorum ve söyleyeceğim. Gerçekler konuşulmalı artık. İslam anlaşılmalı artık. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam tecelli etmeli ve bizi toplamalı başına artık. Çok darıldık, çok darıldık, çok darbe yedik. Fani kişilerin peşinden çok gittik, çok gittik mahvolduk. Artık ey merhum millet, ey Müslümanlar toplanın Hazreti Muhammed'in etrafında, toplanın Resul-i Zizan etrafında. Tıpkı Uhud Harbi'nde darbe yiyen sahabenin en sonunda kutup yıldızı gibi besleyen Habibullah'ın etrafında toplanarak müşrikleri mağlup ettiği gibi toplanın. Allah'ım, içinize bir siyaset kurdunu soktular, anneyi evladına, evladı babasına düşman ettiler. İçimize siyaset canavarını soktular, işçiyi patrona, patronu işçiye düşman ettiler. iş içinize siyaset yılanını soktular, talebeyi hocaya, hocayı talebeye düşman ettiler. Allah Resulüne gölge düşürdüler ve neslimizi imha ettiler. Aziz müminler, işte netice itibariyle dini hakikatlerin alındığı, kazındığı bir sahada artık insan namına bir şey kalmıyor. Tek ve yegane çare Allah'ın dininin mutlak hakim olabilmesidir. Bu noktaya geldikten sonra Avrupa'dan size canlı misaller vereceğim. Efendiler, bugün hala Amerika üzerinde, biz Amerika'yı tabi sadece misal olsun diye söylüyorum, bir muktedâ, bir kendisine tabi olmayacak bir devlet olarak söylemiyorum. Haşa, hiçbir Müslümanın Amerika'ya tabi olacağını düşünemem ve hayal bile edemem. O da kafir çünkü. Ama her şeye rağmen batıl da olsa bir inanışı var ve o inanç üzerinde ısrar ediyor ve parasının üzerinde dahi işin hakikatini gösteriyor. Bakın size bir Amerikan doları göstereceğim. Tabi uzaktasınız, göremiyorsunuz, benim elimde. Bir Amerikan doları, yani resmi Amerika'nın parası, dolar. The United States of America. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parası. Aynen bu paranın tabi iki yüzü var. Bir yüzünde resim mesim, arkasında Beyaz Saray var. Green White House, Beyaz Saray diyor İngilizce. O Beyaz Saray'ın üstünde, paranın üzerinde aynen şöyle yazılı, bakın Allah aşkına rica ediyorum. Aynen şöyle yazılı. In God we trust. Biz Amerikan milleti Allah'a iman ediyoruz. Vallahi böyle yazıyor. Bak Amerikan parasıdır bu. In God we trust. Biz Amerikalılar Allah'a mutlak iman ediyor ve güveniyoruz diye resmi Amerikan devletinin parasında Allah kelimesi geçiyor. Hani bizimkiler Avrupalılaşacaktı? Hani bizimkiler Avrupalı oluyoruz diyorlardı? Avrupalının sen topun kadar bile olamadın be! Onun resmi parasında Allah'a inanıyoruz diye yazıyor. Sen ne halt ettin? Senin neyin var? Gelsin o sahtekar profesör, konuşalım aynada. Gelsin vesikaları konuşturalım. Gelsin ilim konuşsun, hissiyat değil, duygusal herifler gelmesin. Ama nerede? İşte resmen, gidin siz de bulursanız görün, in God we trust, biz Amerikan halkı Allah'a güveniyoruz ve inanıyoruz diye devletin parasına basmışlar. Halen öyle, 100 yıldan beri böyle. Avrupalılaşacağız, çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz diyenler utanmalıdır, utanmalıdır, utanmalıdır. Bir şey daha nakledeyim. Orada nesilleri, çocukları nasıl kiliseye ve papazlara ısındırdıklarını ve alıştırdıklarını canlı olarak birisinden dinlemiş bulunuyoruz. Amerika'nın Dallas kentinde, şehrinde oturan bir Türkçeyi gayet iyi bilen birisi anlatıyor. Efendim diyor, dikkatle dinlemenizi rica edeceğim çünkü misal bunlar ve cevabi mahiyette şeyler. Hristiyan Amerikalı yavrusunu, çocuğunu kiliseye ve papaza bağlamak için vaktinde tedbir alıyor diyor. Vaktinde tedbir alıyor. Bakın. Çocuk tabii büyüyor, konuşmaya başlıyor, etrafını seyretmeye, eşyayı, hadisatı yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Artık yürüyor tabii, oynuyor, zıplıyor, koşuyor, bir çocuk haline geliyor. Hemen o çocuğun elinden Hristiyan baba tutuyor, doğru bir oyuncak mağazasına. Oyuncak mağazasında binbir çeşit oyuncak var. Hepsini gezdiriyor, o çocuk kız veya oğlan neyse, hangi oyuncağı ilginç buluyor ve hangi oyuncağı arzu ediyor, kendisinin olmasını istiyorsa, babası o oyuncağı çocuğa alıp teslim ediyor. Dikkat! Eve geldikten sonra, çocuğunu eve koyuyor, o oyuncağı alıp doğru kiliseye ve kilisedeki papaza götürüyor. Diyor ki muhterem peder, onlar papaza peder derler, peder. Almancası peder, peder, peder manasına. Baba ya papa. Muhterem peder diyor, bizim çocuk büyüdü, eşyayı, maddeyi anlamaya başladı. Götürdüm, dünyada en çok sevdiği oyuncağı ona aldım. Şimdi o oyuncağı da size getirdim diyor. Bu sizin yanınızda kalacak. Bakınız, oyuncağa bir numara vermişim diyor. Siz bir numara verin bu oyuncağa. Oyuncağa o numarayı yapıştırıyor. Oyuncağa yapıştırdığı numaranın aynı numarayı da o babaya veriyor papa. Numara, oyuncağı orada bırakıp numarayla geriye dönüyor. Geliyor eve. Pazar sabahı erken saatlerde o çocuğunu giyindiriyor, sarıyor, kokularla, losyonlarla süslüyor, elinden tutup doğru pazar sabahı kiliseye götürüyor. Kiliseye girmeden önce papazın yanına götürüyor, elini öptürüyor, vaftiz yaptırıyor, okşatıyor, sevdiriyor. Papaz da aferin evladım diyor, aferin. Demek sen kiliseye geldin, Allah babaya geldin, Allah'ın oğlu İsa'ya geldin öyle mi? Aferin evladım, ben de sana çok seveceğini tahmin ettiğim bir oyuncak hediye edeyim bakayım diyor. Hemen babası parmağındaki numarayı kaldırıp papaza gösteriyor, aynı numara oyuncağa yapışmış tabi, oyuncağı getirip çocuğa verince çocuk atarlıyor. Aa, benim en çok sevdiğim oyuncak bu, papaz nereden bildi bunu, öyleyse hiç ayrılmayayım diyor. Serine serine ayrılmıyor, artık ondan sonra bütün hafta, baba ne zaman pazar olacak, baba ne zaman kiliseye gidebilir, baba ne zaman muhterem pedere gidebilir, baba kiliseye gidelim, baba babaza gidelim diye çocuk bunu da dışarı veriyor. Isındırıyorlar kardeşim, alıştırıyorlar kardeşim, nesillerini birbirine yetiştiriyorlar kardeşim. Bunlar da bozulmasın, çocukların bozulmasın, yavruların kokuşmasın diye hangi tedbirle alınıyor? Hangi tedbirle gidiyorsunuz Hazreti Allah'ın huzuruna? Hangi peygamberin ümmetisiniz? Nesilleriniz sadece çocuğu dünya üzerine getirmek midir vazifeniz sizin? Niçin ortaya atıyorsunuz? Niçin ve hangi ellere teslim ediyorsunuz? O et bozulmasın diye buzdolaplarına, hatta buzdolabındaki buzluklara sokuyorsunuz da çocuklarınızı hangi okula sokacağınızı, hangi dersi okutacağınızı, ne vereceğinizi niçin düşünmediniz bakayım? Niçin tasavvur edemediniz? Ve bunun azabını çekeceksiniz. Siz eğitimcilerden ne bekliyorsunuz? İşte çocuklarımızın hali. Alın çocuklarımızı okutun dediniz. Onlar çocuklarımızı kokuttular. Birbirine düşman hale getirdiler. Kime güveniyorsunuz siz? Nasıl güvenebilirsiniz siz? Efendim biz profesörlere güveniyoruz. Şimdi oradan da misal vereceğim size. Müslüman olan profesörlerle eğitimciler başımızın tacıdır, her zaman söylüyorum. Ama Müslüman olmayan eğitimciyi sevmiyorum. Müslüman olmayan eğitimciden, Müslüman olmayan öğreticiden, Müslüman olmayan Allah ve Resulüne bağlı olmayan her bir eğitimciden, Müslüman olmayan, Allah ve Resulüne bağlı olmayan her bir eğitimciden, öğretimciden profesörden davacıyım. Bu toprağın altındaki 40 milyon şehit de davacı olacak. Neden çocuklarımızı Kur'ansız koydular? Neden çocuklarımızı imansız koydular? Teşhisleri yanlıştı. İzahları yanlıştı, eğitim metotları yanlıştı, İslamsız eğitim olmazdı. İkra bismi rabbiken lezîn halak diye başlayan Kur'ansız eğitim olmazdı. Ama bakın size, halen İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir profesörün yazısından 4 satır okuyacağım vallahi. Bakın, isim yerinden şahsilik olmasın. hususilik olmasın dedi bu kürsü. Umumi kürsü olduğu için isim verilmez. Böyle bir usul olmaz. Aynen okuyorum. Şöyle söylüyor efendim. Şimdi İslam'dan medet uman medrese kafaları yaratmaya çalışıyor. Her mahallede Kur'an kursları, İmam Hatip okulları açıyoruz. Bugün Türkiye'de müsbet eğitim yapan okuldan çok ortaçağ kafaları yetiştiren İmam Hatip mektepleri var. Profesör yazıyor buna. Hayret edilecek bir atalet ve kara bir kuvvet bizi yine o eski karanlıklara sürüklüyor. Vallahi aynen okuyorum. Tarihimizi şöyle bir gözden geçirip ders almak istemiyoruz adeta. İslam'ı kabul ettiği 1000 yıllık tarihi boyunca Türk akla ve mantığa ve vicdanına en uygun hayatı İslam'ı dünya işlerinden ayırdıktan sonra ve İslam'dan uzaklaştıktan sonra bizim milletimiz millet olmuştur. Ya baba, teşhisteki yanlışa bak. Bugün Türkiye'yi ayakta tutan ve onu medeniyet kervanına yaklaştıran müsbet kafalı nesil yetiştirmeyi bırakıyoruz da onun yerine Kur'an kurslarının veya İmam Hatip okullarının hırpalayıp harap ettiği bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer bugün Türkiye ortasal karanlıklarına gömülmeye mahkum görünüyorsa, genç ve taze yavrularımızın kafalarının yine medrese cenderesine sokulmaya başlanmış olmasından ve müsbet eğitim müesseseleri yanında onları sayıca çok aşan İmam Hatip okullarının mantar gibi türemiş olmasındandır. Bu okullar kökünden kazılmadıkça çocuklarımızı çaldaş yapmaya imkan yoktur. Şu profesörün tespitine bakın vallahi. İlahiyat fakültesi mezunu yapıp eline diploma verdiğiniz ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet İşleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz bir adam çıkıyor, çöl aradı, biz Muhammed'in 1400 yıl önceki yasakları esaslarını size uygulamaya uğraşıyor diyor. Çöl aradı, Muhammed tabirini kullanıyor. Bir profesördür bu. Ve günlük hayatımıza onun yaşantısını aşılamaya kalkıyoruz. İşte görülmemiş şey doğrusu. Her ne kadar bütün İslam ülkelerinde korkunç bir cehalet ve gerilik sürüyorsa da bu ülkelerin hiçbirisinde bizde olduğu kadar geriliğe, kaderciliğe saplanan bir memleket yoktur. Ne zaman bu kafayı değiştirir de kafamızdan bu mistik duyguları İslami fikirle çıkarırsak o zaman adam olacağız diyor. Bir profesördür bu. İşte siz kardeşlerim bakınız Avrupalı olacağız diyorlar değil mi? Şimdi size bir kitaptan bir de Avrupalı bir adamı nasıl okuyacağım? Hayret edeceksiniz. Avrupa nerede bu? Avrupa'nın uçakları nerede bunlar? Ne Avrupa'sı bunlar? Avrupa'yı kim biliyor? Bakın size şimdi alenen Avrupa'nın büyük Fransız tarihçisi ve şairi Lamartin ismindeki bir zatın Allah Resulü hakkındaki ifadeleri aynen okuyacağım. Kitap bizim bir eserdir. Lamartin namında Fransız tarihçisi ve şairi Lamartin bizim bir adam. Aynen Allah Resulü hakkında şunları yazıyor. İfadeler aynı. Dünyada hiçbir insan ister iradeyle ister iradesiz olsun bu kadar yüksek bir gayeye nefsini vakfetmiş değildir. Allah'ın Resulü'nden anlatıyor. Yaratılan ile yaratan arasına sokulmuş olan batıl intikatları yıkmak, Allah'ı insana ve insanı Allah'a kavuşturmak, putperestliğin şeklini bozduğu maddi ilahlar karşı karışıklığı arasından rasyonel ve mukaddes Allah fikrini yeniden canlandırmaktan ibaret olan bu gaye ne yüksektir? Çünkü insan gücünün üstündedir. Dünyada hiçbir insan Hazreti Muhammed kadar bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük ve devamlı bir ihtilali tamamlamış değildir. Müslümanlık zuhurundan iki asır sonra Suh yolu ile Arabistan'ın üç kıtası üzerinde hakim bulunuyor. İran'ı, Horasan'ı, Hazer'i, Batı Hindistan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Habeşistan'ı, Kuzey Afrika'nın bilinen bütün topraklarını, Akdeniz'in birçok adalarını, İspanya'yı ve Gol Diyarı'nın bir kısmını fethetmiş bulunuyordu. Eğer başarılan işin büyüklüğü, kullanılan vasıtanın küçüklüğü ve elde edilen neticenin genişliği, insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin hangi siyasi ve dini şahsiyeti Hazreti Muhammed'le nasıl mukayese edilebilir? Tarihin en meşhur şahsiyetleri, ya kılıçları, ya kanunları, ya imparatorlukları ya şöhret kazanmışlardır. Eğer bir şey tesis etmişlerse, tesis ettikleri muhakkak maddi olmuş ve ekseriya kendilerine evveli kılıp gitmiştir. Hazreti Muhammed, meskun dünyanın üçte bir üzerinde kurguları, kanunları, imparatorlukları, milletleri, hanedanları ve yüz milyonlarca insanı harekete getirmiş bir insandır. Bundan başka fikirleri, inanışları ve ruhları da harekete geçirmiştir. Her harfi bir kanun haline gelmiş olan Kur'an isimli kitap üzerine çeşitli ırklara mensup ve çeşitli dilleri konuşan milletlerden müteşekkil ruhani bir millet tesis etmiştir. Bu Müslüman milletçiliği için tespit etmiş olduğu hakim karakter, sahte ilahlara karşı duyulan kin ve tek ve belli maddi olan hakiki Allah'a karşı beslenen hudutsuz sevgi ve bağlılıktır. Hakim, hakim, kanun koyucu, muharip, fikirler fatihi, rasyonel bir akidenin, tasvirsiz bir dinin mimarı, dünya yüzünde 20 imparatorluğun ve onların hepsine hakim olan bir tek manevi hükümdarlığın, imparatorluğun tek başına kurucusu, işte Muhammed budur. İnsanların büyüklüğünü neyle ölçerlerse ölçsünler, ben Lamarck'im diyorum ki, dünyada hiçbir insan Muhammed'den büyük olmamıştır. Söyleyen ve yazan Lamarck'im, History de la Kürt namındaki kitabın ilk sayfasında bahsediyor. Kitap 1854 yılında Paris'te basılmış. İşte aziz kardeşlerim, Avrupalı'nın Peygamberi Zişan'ın hakkındaki görüşü budur. Peygamberimiz hakkındaki insaflı, vicdanlı, namuslu ilim adamlarının görüşü bunlardır. Bunların yanında bizim cüce, bizim sahtekar, bizim ilimden, edepten, insandan mahrum ama her nasılsa bir profesörlük ünvanı katmış olanların arasında mukayesenizi yapın ve hükmünüzü ders açık da vermeye çalışın. Aziz müminler, geçen sene içerisinde biliyorsunuz Amerika'da bir bilim adamı bir kitap daha yazdı. Biliyorsunuz. Amerika'da bir bilim adamı bir kitap daha yazdı. Günün gazeteleri bu kitabı uzun uzadıya anlattı, bahsetti biliyorsunuz. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş insanların arasında dünya tarihinin akışını değiştirmiş bulunan yüz büyük adam diye bir kitap yazdı. Haberiniz var. Amerikan kendisi Hristiyan bir adam, kendisi yabancı, batılı bir adam, yazdığı kitabın bir numarasına kimi koydu biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı koydu. Bir numarayı ona vermiştir. ve hakkı, batılı ve batıl olsa dahi bu adam tasdik etmiştir. Kardeşlerim, bizde hala çöl arabı, çöl arabı diye hayatın aşağılık olan aşağılıklar ifade etmeye çalışıyorlar. E sen benim nefsimi kalbinden Hazreti Muhammed'i çektin, aldın, onun yerine Mao'yu, Lenin'i, Mars'ı koydun. E şimdi zapt etsene, hakim olsana bakayım sen. Benim ecdadım Hazreti Habibullah'ın peşinde gidiyordu. Hazreti Muhammed'in yolunda gidiyordu ve bu yüzden üç kıtaya hükmediyordu. Üç kıtaya hükmediyordu. Ya siz sürmeye hükmedebiliyorsunuz. Karılarına hükmedemeyenler insanlar hükmedebilirler mi? İşte aziz asil kardeşlerim, gerçeklerin ilmi olarak huzurunuza getiriyorum. Hakikatleri hürriyet namına, fikir ve vicdan hürriyeti namına açıkça konuşmaya devam ediyorum. Benim peygamberime çöl arabı diyerek hakaret eden bu profesör, utanmadan, arlanmadan öldüğü zaman müminlerin ve Müslümanların camisine musalla takıma gelecektir bu hain. Vay Müslümanlar! Musalla taşına bile hakim olamayan mahkum Müslümanlar! Vay Müslümanların haline! Bir musalla taşına bile hakim olamayan Müslümanlar, siz ha! Yüreğim o kadar yaralı ki kardeşlerim, şuurumu mu kaybediyorum acaba ben diyorum bazen. Yoksa biz Müslüman değil miyiz diye tereddüde düşüyorum. Yoksa bizim üzerimizden Allah elini çekti mi diye korkuyorum. Yoksa Habibullah bizi çekmeyecek diye korkuyorum. Yoksa bizi Abdülkadir Geylani bıraktı, bizi terk ettiler mi diye korkuyorum. Sabahlara kadar kirpiklerimin birbirine yapışmamasıyla ızdırabın en ağırıyla sabahlıyorum. Ve hasretle ufuk ufuk bekliyorum. İslam ne zaman hakim olacak diye ufukta doktorunu bekleyen bir hasta gibi bekliyorum. Allah'ım daha fazla geciktirme diye filan ediyorum. Benim peygamberime, benim kitabıma, benim din-i İslam'ıma küfreden bu profesör yarın gelip musalla taşına musallat olacak. Beni kaldırın diyecek. Şişli camisinde namazı kılacak. Zincirli kuyu mezarlığına gömülecek. Ve gazetelerde boy boy ilan çıkacak. Ve bu büyük profesör hakkın rahmetine kavuşmuştur diyecekler. Ne korkunç Allah'ım. Biz acaba vicdanımızı mı kaybettik? Biz şuurumuzu mu kaybettik? Bizim acaba aklımız tefessüm mü etti? Biz İslam'dan çıktık mı acaba? Biz dinden çıktık mı acaba diyorum? Biz nasıl Müslümanız? Biz nasıl müminiz acaba? Bizi Allah'ın Resulü görse tanır mı acaba? Bizi Sultan Fatih görse tanır mı acaba? Mezarından kalksa da İstanbul'a bir baksa, bu İstanbul, benim fethettiğim İstanbul mu diye şüpheye düşmeyecek midir acaba? Allah'ım! Ya Rabbi! Daha ne kadar sürecek? Daha ne kadar süreceğiz Allah'ım? Daha ne kadar batıl, Avrupa'nın, Amerika'nın, komünizmin her türlü batılın elinde daha ne kadar örseleneceğiz Allah'ım? Hazreti Habibullah'ın hicret edişinin Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret edişinin 1400. yılını idrak ediyoruz. Ya Rabbi, lel fecri ve leyalin aşk ve duha ve leyli izâ teca ayetlerinin tecellisi gelmeyecek mi Allah'ım? Gelmeyecek misin ya Rabbi? Aziz müminler, şuurla, izanla, idrakle, insafla düşündüğümüz zaman hadiseleri çok güzel tespit-i teşhis edebileceğiz. Bir tek davamız var bizim. Ben din görevlisiyim. Yüksek İslam Enstitüsü'nden çıkarken bana bir diploma verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir vazife verdiler. Millete İslam'ı anlat dediler. Ve ben onu yapıyorum. İslam'ı anlatmayacağım da neyi anlatacağım size? İşte komünizmin ne olduğunu gördünüz sokaklarda, kan gövdeyi götürüyor. Komünizmin ne olduğunu sorar mısınız kimseye? Yok, işte gördünüz, bomba, ölüm, zulüm, elem, rezalet, kan. Başka bir şey mi bu? Ben size İslam'ı anlatmayacağım da neyi anlatacağım? Ve siz beni dinlemeyeceksiniz de kimi dinleyeceksiniz? Mütemadiyen dinlediğiniz insanların ne hale geldiğini görmediniz mi? Görmüyor musunuz meydanları? Görmüyor musunuz nutukları? Artık o nutuklar bir tutuk haline gelmiştir. Hiçbir şey ifade ediyor artık. İslam, İslam ve İslam gelecek. Her şey ıslah olacak. Herkes insan olacaktır. İslam gelmezse insan yoktur kardeşlerim. İslam insanın ruh potansiyelidir. İslam medeniyetlerin enerjisidir. Mekke-i Mükerreme'nin ortasında çıkan İslam, Medine-i Münevvere'de kurulan İslam devletiyle en kısa bir zamanda bütün Orta Doğu'yu eline alan ve ilk kıtaya hükmeden İslam, İslam olduğu için hükmetmiştir. İşte yine aynı enerji kaybolmadı kardeşlerim. O günkü müminlerin elinde şu Kur'an-ı Kerim var mıydı? Vardı. Bugünkü Müslümanların elinde Kur'an var. Bugün Müslüman Kur'an'ı anlasın kafi. Kur'an'ı anlatsın kafi. Sünnet-i Muhammediye yaşasın kafi. Biz bu hakikatlere erelim ve bu gerçekleri görelim kafi. Her zaman dediğim gibi biz Müslümanız. Bu vatanın uğrunda şehitler ordusuyla kanını ve canını verenler bizleriz. Bu vatanın sahibi biziz. Biz bu vatanı bedava mı aldık ki bir avuç komünite teslim edelim? Bedava mı bulduk bu toprakları biz? En karışımdan bir şehidin kafatası çıkıyor bu topraklardan. Ben bu toprakları veremem onlara. Ben bu vatanı teslim edemem onlara. Son kanının damlasına kadar dökmeden hiçbir kimseye teslim edemem ben yurdumu. Parçalayamam yurdumu. Doğusuyla batısıyla benim vatanımdır. Dolusundan batısına bütün Müslümanlar bir tek kelime söyleyecekler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Enternasyonal marşını tanımıyorum. Hiçbir şey tanımıyorum. Benim istiklal marşım var. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen. On sancak sönmeden üstünde tüten. En son ocak diyen hakikatlerim var. Benim istiklal marşımı söylemek istemeyen nesil benim zürriyetimden gelmemiştir. İstiklal marşını söylemeyen nesil Allah'sız nesildir. Müslümanların çocukları beylerdir. Damarlarında bir tek Müslümanın kanı akmayan nesildir. Bu topraklar bizim, bu vatan bizim kardeşim. Biz yer altında örgütlerin sahibi değiliz. Bizim yer altında ve yer üstünde örgütümüz yok. A, B, C, S, D, E, F, G, H bir sürü harflerle karanlık cemiyetlerden haberimiz yok. Bizim bir tek cemiyetimiz var. İşte İslam cemiyeti. Unutmayalım bu gerçeği. Biz İslam cemiyetinin en hakiki birer azası ve üyesiyiz. Bizim İslam cemiyetinin genel merkezi dünyanın dört bir tarafında namaza dururken yüzümüzü çevirdiğiniz فَذَنِّ وَجْهَكَ شَكْرَ الْمَسْلِ الْحَرَامُ diye Allah'ın haber verdiği İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'deki Kâbetullah'tır. İslam cemiyetinin genel başkanı وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye haber verilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunu, nizamı şu Kur'an-ı Kerim'dir. İslam cemiyetinin şubeleri dünyanın her yerindeki camilerdir. İslam cemiyetinin kongreleri günde 5 defa camilerde kılınan namazlardır. Haftalık kongresi cuma günü kılınan namazdır. Yıllık kongresi bayram namazlarıdır. Senelik kongresi Arafat tepesine yapılan hacıların zirve toplantısıdır. İslam'ı böyle anlayınız. Ve Müslümanlardan kimse kuşkulanmasın. Müslümanlar bu vatana can veren insanlardır. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye vatan topraklarını bir bayrak gibi bağrına basan insanlardır Müslümanlar. Bu Müslümanlardan korkmasınlar, bizden değil gidip yer altında örgüt kurup memleketi yerin altına çekmek isteyenlerden kuşkulansınlar. Pazar günü şehzade başında çığ gibi buluşmak üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi uzak ve yakın demedik, derip bu mukaddes kubbenin altında toplandık, sana kul olmaya geldik, sana secde etmeye geldik, bizi kulluğuna kabul eyle Allah'ım. Görünür görünmez her türlü bela ve musibetlerden içimizde ve dışımızda teşkilatlanmış kafir, düşman unsurlarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Müslümanlara İslam gayreti ver Allah'ım. Gafletten, cehaletten uyanmak nasip eyle Allah'ım. El açıp amin diyen kardeşlerimi cehennemden azat eyle Allah'ım. Her nefesimize kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek bu imanla ikrarla huzuruna bizi kabul eyle Allah'ım. Huzurundan bizi mahrum çıkarma Allah'ım. Şurada toplandığımız gibi mahşer günü de civar-ı Mustafa'da toplanmak nasip eyle Allah'ım. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.